ثم انزل علیکم، پھر اس نے اتارا تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد کیا اتارا؟ امنتن، امن. غم کے بعد پھر تم پر امن کی کیفیت آئی. نعاسن، ایک اونگ. یغشا طائفۃ منکم، جس نے ڈھانپ لیا ایک گروہ کو تم میں سے. مسلمانوں پر اس وقت جبکہ وہ شدید غم سے چور تھے، جسمانی تکلیف میں بھی مبتلا تھے اور روحانی طور پر بھی بہت اپسٹ اور ڈسٹرب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی. کس کے ساتھ؟ نیند کے ساتھ ان کو سلا دیا. نعاسن کا لفظ ہے نون این سین سے، اونگ کے لیے، حواس کا سست ہو جانا، جسم کا ڈھیلا پڑ جانا، نیند کی ابتدائی کیفیت کو کہتے ہیں غنودگی. جب نیند کی وجہ سے حواس سست ہو جائیں اور آنکھوں پہ اس کا اثر نمایاں ہونے لگے. سنتن پیچھے آپ پڑ چکے ہیں اونگ کے لیے، یہ نیند کا دوسرا درجہ ہوتا ہے، جب سر میں گرانی ہو اور سر بھی جھکنے لگے. تو مسلمانوں پر نعاس، یعنی نیند کی پہلی کیفیت، یعنی بالکل ریلیکس کر دیا گیا انہیں، ان کی تسکین کر دی گئی، ان کے غم غلط ہونے لگے. سارے خوف اور دہشت، پریشانی اور غم پہ غم کے بعد اللہ نے اپنا فضل فرمایا. میدان جنگ میں باقی رہنے والے لوگوں پر اونگ مسلط کر دی گئی. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی ہوئی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یعنی ایسی اونگ تھی کہ ہاتھوں سے تلوار بھی چھوٹ رہی تھی. میں اسے پکڑتا پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی، جیسے آپ کے قلم گرتے ہیں یہاں پر امن اونگ کی وجہ سے، جو قرآن کی محفل میں اکثر چھا جاتی ہے آپ پہ. وطائفۃن، اور ایک دوسرا گروہ، یعنی ایک گروہ کے ساتھ تو اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ انہیں اونگ دے دی، اور دوسرا گروہ، قد اہمتہم انفسہم، فکر میں ڈالا ان کو ان کے نفسوں نے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق گمان. کیسا گمان؟ ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا گمان. اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ ان کی فکر اور بڑھ گئی، کیونکہ انہیں تو اپنی جانوں ہی کی فکر تھی. اصل میں یہ بات آپ کو یاد رہے کہ جنگ احد میں جتنے لوگ شریک ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بڑے اعلیٰ درجے کے ایمان والے نہ تھے. ان میں ایک تو بہت اولو العزم صحابہ کا گروہ تھا، پھر کچھ لوگ ان کی رشتہ داری کی وجہ سے جنگ میں آ گئے تھے، لیکن کوئی ایسا بہت اسلام کے لیے قربانی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ کمزور دل تھے. کچھ منافقین بھی تھے، کیونکہ اگر وہ جنگ میں نہیں آتے تو ان کا نفاق کھل جاتا. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ یہ لوگ تھے، یعنی کچھ منافق تو عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے نا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ایسے ڈھیلے ڈھالے ایمان والے تھے، جنہیں نہ کوئی اسلام سے دلچسپی تھی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. انہیں اگر کوئی فکر تھی تو صرف اپنی جانوں کی، ہمارا کیا بنے گا. اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا. ترمذی میں بھی آتا ہے کہ یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا، جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ اور کسی بات کی فکر نہ تھی. وہ قوم میں سب سے زیادہ بزدل تھے اور سب سے زیادہ مروب لوگ تھے اور سب سے زیادہ حق کی حمایت سے گریز کرنے والے تھے. اور یہ ایک بالکل عام نیچرل فطری سی بات ہے نا، جب بھی دین کی کوئی بات ہوتی ہے، دین کا کوئی کام ہوتا ہے، تو جتنے لوگ بھی اس کام کے لیے نکلتے ہیں وہ سب ایک لیول پہ نہیں ہوتے. اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کچھ لوگ تو نیکی کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں اور بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنی جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی ساری محبتیں اور ان کی ساری عقیدتیں اپنے مقصد کے ساتھ ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ ان سے کم تر درجے کے ہوتے ہیں، وہ اپنی ذات اور دین کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے اور دین کا نام صرف وہ دل لبھانے کو لیتے ہیں، سب رواج ہو گیا، فیشن ہو گیا، سب لے رہے ہیں، چلو ہم بھی ساتھ ہی شریک ہو جائیں. اب جب بھی کبھی کوئی ایسا مارکہ ہو جیسے جنگ احد کا ہے، قربانی کا وقت ہو، تو پھر اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایمان والے ہی شامل ہوں، دوسرے بھی جب شامل ہوتے ہیں اور پھر ان کو بھی ایمان والوں سے اور صابرین سے الگ کرنا مقصود ہوتا ہے، دکھانا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسے مواقع لے آتے ہیں، چھلنی سے جیسے چھان کر برادہ اور آٹا الگ الگ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایسی آزمائشیں انسان کو چھانتی ہیں اور پھٹکتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس گروہ کے اندر کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو جمنے والے ہیں. ورنہ لوگوں کی ایک بھیڑ تو کسی بھی کام میں اکٹھی ہو جاتی، لیکن عام طور پر قربانی کرنے والے، سنسیئرلی جم کر کام کرنے والے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے مقصد کی طرف دوڑنے والے لوگوں کا عنصر کم ہی ہوا کرتا ہے. لیکن جس کے اندر بھی کچھ ایسے صابرین ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی آتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ایسے لوگوں کا وجود ختم ہو جائے تو پھر ہر چیز مٹ جاتی. وطائفتن، اور ایک ایسا گروہ، کون سا گروہ؟ منافقین کا. قد اہمتہم انفسہم، جن کو فکر میں ان کے نفسوں نے ڈال رکھا تھا، ان کو بس اپنی جانوں کی فکر تھی. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا گمان کرتے تھے. کیا جاہلیت والے گمان تھے؟ کہ اسلام کا مستقبل بڑا مخدوش ہے، ان مسلمانوں کو اللہ کی تائید حاصل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نہیں، اگر ہوتے تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوء القضائی وشماتت الاعدائی، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کسی مصیبت کی مشقت سے، بدبختی پا لینے، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے، یعنی دشمنوں کے ہنسنے سے، کہ میں کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں کہ میرے دشمن مجھ پہ ہنسیں کہ اچھا دیکھ لیا نا، مزہ چکھ لیا اس نے مسلمان ہونے کا. یعنی جو لوگ اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اللہ مجھے اسلام کے راستے میں ایسی مشقت میں نہ ڈالنا کہ ان کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع ملے. کیونکہ انسان جب اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر صرف اللہ ہی کا سہارا اس کے سامنے ہوتا ہے، پھر وہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھ کو تنہا نہ چھوڑنا. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، هل لنا من الامر من شيء، کیا اس سارے کام کے اختیارات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کیا اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ هل لنا من الامر من شيء، یاد ہوگا آپ کو کہ شروع میں جب جنگ احد کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت دو طرح کے لوگ تھے، ایک گروہ وہ تھا جو شہر کے اندر رہ کے جنگ کرنا چاہتا تھا اور ایک وہ جو باہر جانا چاہتا تھا. تو جو منافقین تھے وہ اس بات پر ہی روٹ کے چلے گئے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، لیکن کچھ منافق قسم کے لوگ جو ساتھ چل دیے وہ بھی کیا کہنے لگے کہ ہم سے تو کوئی مشورہ ہی نہیں لیا جاتا، ہماری تو کوئی مانی ہی نہیں جاتی، اس معاملے میں ہمارا تو کچھ اختیار ہی نہیں، اور پھر ہمارے لیے تو کوئی یہاں کام ہی نہیں، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں چلتی، نہ ہماری کسی رائے پہ عمل ہوتا ہے. قل، کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، کہ معاملہ سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے. یاد رکھیے کہ دین کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ دنیا کے ہر کام سے مختلف طریقے پر چلتا ہے. دنیا کے بہت سے کاموں میں مادی قوتیں فائدہ دے جاتی ہیں، مال، وقت، صلاحیتیں، لیکن دین کے کام میں جب تک کہ وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو، صحیح طریقے پر نہ ہو، صبر کے ساتھ نہ ہو، اس میں کامیابی نہیں ہوتی. یعنی دنیا کے کام اور دین کے کاموں کی اسٹریٹجی میں واضح فرق ہوگا. دنیا کے کام تو بغیر کسی نیت کے بھی ہو جائیں گے. آپ کی زیادہ تر نیت دنیا کام میں یہی نا، پیسہ کمانا، یا شہرت کمانی، یا دنیا میں کوئی آسانی پیدا کرنی، یا کوئی بھی ریزن، تو اس کے لیے کسی اور نیت کا، یعنی اخلاص کا اور نیت کا، ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں. جتنی کوشش کریں گے اتنا کچھ نہ کچھ نتیجہ آ ہی جائے گا سامنے. لیکن جب دین کا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے صرف ایفرٹ، صرف انٹلیکٹ، صرف ذہانت، صرف سکل کافی نہیں ہوتی. اس کے لیے اخلاص، اللہ سے مدد اور صحیح طریقہ کار کا ہونا شرط ہے، جو عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں تو سارا فیصلہ اور سارا اختیار ہے ہی اللہ کے پاس، تمہارے یا دشمن کے اختیار میں نہیں، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں. مدد بھی اس کی طرف سے آتی ہے اور کامیابی بھی اس کے اذن سے ہوتی. ایک امریکی ماہر عمرانیات ہے، ڈینیسن، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ایموشن ایز دا بیسز آف سیولائزیشن، کہ مسلمانوں کے اس عقیدہ تقدیر نے، یا خدا کے حوالے سب کچھ کرنے کی عادت نے اور عقیدہ شہادت نے، مسلمانوں نے مارکہ جنگ کے اندر بہت قوت اور استقامت پیدا کر دی تھی. یعنی مسلمانوں کے اندر یہ جو ایمان ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور ہر چیز میں اس کا اذن اور توفیق ضروری ہے، اس سے ان کے اندر سے غم اور فکر کا عنصر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر خاص طور پر یہ جو جذبہ شہادت ہے، اگر اس کی راہ میں موت بھی آ گئی، مثلاً آپ دیکھیں آپ ایک اچھی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام شروع کرتے ہیں، لیکن آپ پورا نہیں کر پاتے، آپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے اس کے اثرات، تو بھی آپ ناکام نہیں ہیں. آپ جتنا بھی کر لیں وہی کافی ہے. دیکھیں نا، دنیا کا جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم ضرور یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کا پروفٹ یا نفع یا فائدہ یا نتیجہ کب نکلے گا، میری زندگی میں نکلے گا یا نہیں، کیونکہ ہم اپنے لیے جو کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جب کوئی شخص دین کے لیے کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کام کا فائدہ میری زندگی میں کوئی سامنے آئے گا کہ نہیں. آ جائے تو بہت اچھا، اگر نہ بھی آئے تو آئندہ نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی. آپ کو معلوم ہے، آج صبح ہی میں یہ بات سوچ رہی تھی، امام بخاری کا مجھے خیال آ رہا تھا کہ انہوں نے 16 سال میں صحیح بخاری لکھی تھی، 16 ایئرس، ہی ٹک 16 ایئرس ٹو کمپلیٹ ہز بک. لیکن آج کل ہمارے ہاں یہ صبر نہیں، یہ پیشنس نہیں، ہم ہر کام جلد بازی میں اور فوراً فوراً کرنا چاہتے ہیں، اور کام کرتے ہوئے جو غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح بھی نہیں کرنا چاہتے، نہیں تو پھر دیر لگ جائے گی، اس کو کیا مٹائیں یا دوبارہ لکھیں، جانے دو. کوئی بھی، جیسے ہم اگر انہوں نے صحیح بخاری لکھی، اگر ہم کچھ لکھے تو ہم فوری فوری، انہوں نے ایک ایک حدیث کی اتھینٹیسٹی کے لیے کیسی کیسی مشقت ہے کہ ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 نفل پڑھتے. ہم نے سے ہے کسی کے اندر اتنا سٹیمنا کہ ہر کام سے پہلے 2 نفل شروع کر دے؟ ہم کہیں کام کریں یا نفل پڑھیں، کوئی ٹائم نہیں نفلیں پڑھنے کا. لیکن وہ جو کام کر رہے تھے اسے نسلوں میں باقی رہنا تھا نا، اس لیے اس کے لیے ایفرٹ بھی، صبر بھی، محنت بھی، اور وہ سارے تقاضے پورے کرنے بھی ان کے سامنے تھے، مد نظر سے وہ کر رہے تھے. ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جلدی ہو جائے، فوراً ہو جائے، ایک دفعہ پڑھیں تو سبق یاد ہو جائے، ایک دفعہ سنیں تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے، ایک دفعہ کچھ لکھیں تو بس وہی فائنل ہو جائے. پھر اس میں اپنی غلطی کو خود نہیں دیکھ سکتے، کوئی دکھائے تو ماننا نہیں چاہتے، تو کام کیسے ہوگا؟ تو صحیح بخاری جیسی کتابیں بھی تو نہیں نہ آ رہی آج کل. اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے وہ ساری تعریف اور وہ ساری جزا اور ثواب اور اجر اپنی زندگی میں دیکھا، انہیں تو لکھنے کے بعد چین بھی نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اتنے لوگوں کو حسد ہو گیا ان سے، اور ایسی ایسی ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، تو انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے اٹھا لے دنیا سے. تو ظاہر ہے جب بھی کوئی بڑا کام کرتا ہے لوگ اسے جینے نہیں دینا چاہتے، اور لوگوں کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے. یعنی جتنا آپ دنیا میں اچھا کام کریں گے اتنی جیلسی زیادہ بڑھیں گی آپ کے ساتھ، اتنے حسد اور بغض اور نفرتوں کا آپ کو شکار ہونا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ محبت کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، ایسے میں انسان کبھی ہمت نہ ہارے، کرنے کا کام صحیح طریقے پر کرے، چاہے اس کو 50 سال لگ جائیں، کرتا چلا جائے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس کا نتیجہ نہیں دیکھا، ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہ آیا، تو آئندہ کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں تو یہ بھی ہے نا کہ صدقہ جاریہ ہے، کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے صدقہ جاریہ کا. آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کچھ نہیں، اس کا نتیجہ سامنے آیا، مرنے کے بعد جو جو نتیجہ آئے گا سب آپ کو بیلنس جمع کرتے جائیں گے، اور قیامت کے دن آپ اٹھیں اور آپ حیران ہو جائیں، اتنا بیلنس جمع ہو چکا ہے، اتنے عمل تو میں نے خود بھی نہیں کیے تھے جتنے میری زندگی کے بعد اس میں جمع ہوئے. یہ وہی کر سکتا نا جس کی نیت خالص ہے، جس نے اللہ سے کوئی جزا چاہنی ہو. وہ نہیں کر سکتا جو فوراً دنیا میں انعام کی پٹی لگا کے اپنی شہرت چاہے. کوئی بھی بڑا درخت آپ دیکھے جو پھل دیتا ہے، وہ کبھی 1-2 سال میں نہیں لگتا، ہاں ٹماٹر کی فصل لگ جاتی. اگر ہم کوئی بھی مفید، عمدہ، بہترین، پائیدار، دیر پا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں لمبا عرصہ درکار ہوگا، صبر کے ساتھ لگے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں. قل ان الامر کلہ للہ، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ معاملہ تو سارا اللہ کے پاس ہے، وہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. یخفون فی انفسہم، وہ اپنے نفسوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. کیا؟ ما لا یبدون لک، جو تمہارے لیے ظاہر نہیں کرتے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقوں کی طرف، یعنی تمہارے خلاف جو بغض اور جو حسد تم سے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور جو منافقت دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، وہ تو ابھی تم کو پتہ ہی نہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، یعنی آپس میں کہتے ہیں یا اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، یعنی پھر ہم یہاں آتے ہی نا. اللہ تعالیٰ فرماتے قل، آپ کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن لوگوں پر موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. برزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکل کر کھلے میدان میں سامنے آنا. میدان جنگ میں کسی شخص کا آگے بڑھ کر دشمن کے کسی آدمی کو مقابلے کے لیے للکارنا، دعوت مبارزت دینا. اور مزاج مزجا کی جمع ہے زواد جیم عین، اس کا روٹ ہے بستر، خوابگاہیں. تو زج ان کا اصل معنی سونا ہوتا ہے، لیکن سونے سے مراد کبھی موت بھی لی جاتی، کیونکہ نیند اور موت ملتی جلتی چیزیں ہیں. تو اسی لیے یہاں مزاجے سے مراد بستر نہیں لیے گئے، بلکہ اس سے مراد قتل گاہیں لی گئی ہیں. فرمایا کہ اس قسم کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، موت تو جہاں آنی ہے وہی آنی ہے. اگر تمہاری موت میدان جنگ میں لکھی ہوئی ہے تو تم خود ہی بھاگ کے وہاں پہنچ جاؤ گے. وَلِيَبْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ آزمائے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے. کیا ہے سینوں میں؟ ایمان. تمہارے ایمان کی آزمائش مقصود ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ خالص کر دے، صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی ان آمیزشوں کو، قدورتوں کو، شیطان کے وسوسوں کو تمہارے دلوں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ تو آزمائشیں اس لیے دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے، یا دو قسم کے لوگوں پر مختلف طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے. ایک آزمائش وہ آتی ہے جو ایک کمزور ایمان کے مسلمان پہ آتی ہے. اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے. اب یا تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری قسم کے لوگوں پر آزمائش آتی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، بطور عذاب ان کو ہلاک کرنے کے لیے. تو یہ جو فرمانا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تمہارے سینوں میں تمہارا ایمان جو ہے اس کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم پہ مصیبت آ رہی، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کرنا چاہتا ہے. آزمائش مومن کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ کافر کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، کون لوگ، تولوا منکم، جو منہ موڑ گئے تم میں سے. تم میں سے مراد کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے. کب منہ موڑ گئے؟ یوم، اس دن، التقى الجمعان، جب دو جماعتیں باہم ملی تھی، یعنی جنگ کے دن. اشارہ ہے ان مسلمانوں کی طرف جو درے کی حفاظت پہ معمور تھے لیکن اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے، یا میدان جنگ سے منہ موڑ گئے تھے. ایسا کیوں ہوا تھا؟ انما استزلهم الشیطان، بے شک پھسلایا تھا ان کو، بہکایا تھا ان کو شیطان نے. کیوں؟ ببعض ما کسبوا، بوجہ بعض اس چیز کے جو انہوں نے کی تھی، یعنی ان کی بعض غلطی کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا. غلطی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، باہم اختلاف کہ یہیں رہیں یا مال لوٹیں. تو اس سے ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے آتی، وہ کیا؟ کہ اگر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان پر آزمائش آ سکتی. سنت سے منہ موڑنا بسا اوقات مصیبتوں کا دروازہ کھولتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک جنگ کا موقع جب مسلمان حملے پہ حملے کر رہے تھے، کامیاب نہیں ہو رہے تھے. صحابہ کرام نے مل کر سوچا کوئی ایسی سنت تو نہیں جس کے ہم اجتماعی طور پر تارک ہو گئے، سب نہیں چھوڑ دی. پتہ چلا کہ اس جنگ کے مسئلے میں پڑ کے یا اس جنگ کے جھمیلے میں پڑ کے مسواک کرنا بھول گئے تھے سب، سب کے سب. تو انہوں نے کیا کیا؟ فوری طور پر یہ احساس ہوتے ہی سب نے ٹہنیاں کاٹی درختوں کی اور دانت رگڑنا شروع کر دی. دشمن کا جاسوس پھر رہا تھا، اس نے جا کے خبر دی کہ آج خیر نہیں، مسلمان سارے کے سارے دانت رگڑ رہے ہیں. اور ہوا یہ کہ دشمن کے دل میں اس عمل کا خوف پڑ گیا اور جب انہوں نے اس کے بعد حملہ کیا تو کامیاب ہو گئے. تو بسا اوقات سنت سے منہ موڑنا, کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا, فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنۃ او یصیبهم عذاب علیم, کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی عذاب علیم نہ آ پکڑے. لیکن جب کبھی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کبھی یہ سوچے بھول کے بھی کہ ہم نے کوئی سنت تو نہیں چھوڑی تھی, خیال ہی نہیں آتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وہ جو کچھ لوگوں سے غلطی ہوئی تھی, جو میدان جنگ سے بھاگے تھے, اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو شیطان نے انہیں بہکایا تھا, لیکن شیطان ان پہ قابو کیوں پا سکا؟ دبا کا سب ان کی اپنی کسی غلطی کی وجہ سے. اور وہ غلطی کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور آپس کا اختلاف. حافظ ابن القیم لکھتے ہیں کہ انسان کے اعمال لشکر کی مانند ہیں, اگر اچھے ہیں تو ان سے دشمن کے خلاف تقویت ملتی ہے, اور اگر برے ہیں تو دشمن کو تقویت ملتی ہے. یعنی عمل کیا ہے؟ لشکر کی طرح ہے. اگر نیک ہوں گے تو دشمن کے خلاف مدد ہوگی, یعنی شیطان غالب نہیں آ سکے گا, مغلوب ہوگا. لیکن اگر غلط کام ہوں گے تو شیطان کو غلبے کا موقع مل جائے گا. ہمارے برے کام شیطان کے مددگار بن جاتے ہیں ہمارے خلاف. یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے کہ شیطان انسان کو اغوا کرتا ہے, کڈنیپ کرتا ہے. لیکن کب کرتا ہے؟ جب انسان شیطان کی پسند کے کام کرتا ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا. تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت جو کمزوری آئی تھی تو چن چن کے پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے, پن پوائنٹ کر کے, یہ کیا تھا تم نے, یہ کیا تھا اس لیے یہ ہوا تھا. اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. نمبر ایک, اطاعت رسول کو اپنا مقصد زندگی بنائیں, کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فالو کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپس کا اختلاف نہیں کرنا. جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہوں وہ آپس میں جڑ جائیں, ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کو کاٹنے کی فکر نہ کریں. عام طور پر ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ایک شخص ایک بات کرے تو ہم اس کو نہیں سے اس کو کاٹ دیتے ہیں. دوسرے کے مشورے کو, دوسرے کی رائے کو, یا دوسرے کے کسی کام کو نگیٹ کرنے کی سوچتے رہتے ہیں تدبیریں. اس نے اچھا کام کر لیا یہ تو آگے بڑھ جائے گا, اس کی لیگ پولنگ کرو, اس کو پیچھے کرو, میں ذرا نمایاں ہو جاؤں. تو جب دین کے کام میں ایسی چیزیں آتی ہیں تو پھر بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں, پھر دین کا کام تو پیچھے رہ جاتا ہے, پھر وہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے, دنیا کے کام دولت سے, ذہانت سے, قابلیت سے, لیاقت سے ہو جاتے ہیں. دین کے کام میں یہ چیزیں سیکنڈری ہیں. یہ نہیں کہ ضرورت نہیں ان کی, یہ سیکنڈری ہیں. اس کے لیے نمبر ون کوالٹی کیا چاہیے؟ اخلاص, توکل, اللہ پہ اعتماد اور اللہ کے احکام کی پابندی, پھر اس میں کامیابی آتی. اور اسی چیز کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت اور قابلیت بہت رنگ لائے گی. ہوتا یہ ہے کہ وہ جتنی ہم کرتے اتنے پہ پانی پھر جاتا ہے. تو اصل نقطے پہ غور کریں, اصل کو جا تھامیں اور پکڑیں. اور یاد رکھیں کہ نیکی نیکی کا دروازہ کھولتی ہے اور برائی سے برائی جنم لیتی ہے. لیکن اس شیطانی اغوا کے بعد بھی کیا ہوا؟ وَلَقَدْ أَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ, دوسری دفعہ آ گئی بات, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اس سے ایک بڑی ہوپ پیدا ہوتی ہے نا, کہ اللہ جو ہم ماضی میں غلطیاں کر چکے ہم اس سے معافی چاہتے ہیں, ہم تیری طرف پلٹتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں خاص طور پر کہ جو کچھ بھی ان سے ہوا تھا اللہ نے ان سے درگزر کیا, کیونکہ ان کے اندر بہرحال خوبیاں بھی تھیں. یہ وقتی طور پر ایسا ہو گیا, کیونکہ انسان ہے نا, کمزور ہیں, کبھی ادھر پھسلتے ہیں, کبھی ادھر گرتے ہیں, کبھی ادھر پڑتے ہیں. تو صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. اس لیے غلطی کرنا تو عین انسانی کمزوری, ہیومن ہے, یہ تو چھوٹ نہیں سکتی آپ سے. لیکن غلطی کے بعد پلٹنا, اس کا اعتراف کرنا, اس پہ شرمندہ ہونا اور اس کا کفارہ کر دینا انسان کو پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھا دیتا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا تو پھر ہم میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم ان کو برا بھلا کہیں. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا بردبار ہے، یعنی اللہ تعالی قصور معاف بھی کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کی خطا کو دیکھ کر ان سے درگزر کر لیتا ہے۔ حلیم ہے تو تبھی نا، ورنہ اگر کوئی اچھا انسان ایسا کام کرے، یعنی صحابہ کرام سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی نا کہ حضور کو چھوڑ کے دوڑ جائیں گے، یا ان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ آپ کی نافرمانی کریں گے۔ جب اتنے بڑے مرتبے پر اللہ نے ان لوگوں کو پہنچایا اور پھر ان سے یہ ہوا تو ان کی تو پکڑ بھی بہت شدید ہونی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، اس لیے اس نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، ان سے درگزر کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایسی خطاؤں کو معاف کرنے سے آئندہ کے لیے کتنے اور دروازے کھلتے ہیں نا۔ یہاں پر یہ جو آیت نمبر 153 ہے، اس میں ایک عورت کا کردار بہت اہم ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ محاذ جنگ میں اس مشکل وقت میں ایک مسلمان عورت نے کیا کردار ادا کیا۔ کب؟ جب بڑے بڑے صحابہ کرام منہ موڑ کے جا رہے تھے، استسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، اس سے یہ بات بھی پتہ چلے گی آپ کو کہ اسلام کی خدمت میں مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں بہت شوق و ذوق سے پوری کی، جس میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جنگ احد میں ایک انصاری صحابیہ ام امارہ نے مردوں کی سی ثابت قدمی اور بے باکی کا مظاہرہ کیا۔ سعد بن ربیع کی صاحبزادی ام سعد نے ان سے اس کارنامے کے متعلق دریافت کیا تو تفصیل سے بتایا کہ میں صبح سویرے ہی مجاہدین کی خدمت کے لیے میدان کارزار پہنچ گئی تھی۔ ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، لیکن بعد میں جب فتح و نصرت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان میں افراتفری اور انتشار پھیل گیا۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ کی مدافعت میں تیر اور تلوار چلانے لگی، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب مجھ پہ آ پڑی۔ ام سعد کہتی ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر بہت ہی گہرے زخم کا نشان دیکھا اور پوچھا، کس نے آپ پر اتنا سخت حملہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ابن قمیعہ نے، خدا اسے غارت کرے۔ جب مسلمان شکست کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے تو یہ چلاتا ہوا آیا، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اگر وہ اس جنگ میں بچ گئے تو میری نجات نہیں، یہ میری ہلاکت اور موت ہے۔ یہ سن کر میں اور مصعب بن عمیر اور چند دوسرے اصحاب نے جو آپ کے ساتھ جمے ہوئے تھے اس کا سامنا کیا۔ اس مقابلے میں اس نے مجھ پہ یہ وار کیا جس کا تم نشان دیکھ رہی ہو۔ میں نے بھی تلوار سے کئی ایک حملے اس پہ کیے، لیکن دشمن خدا دو دو زرہ پہنے ہوئے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مداخلت میں انہوں نے جس ہمت اور پامردی کا ثبوت دیا، اس کی گواہی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی، دائیں بائیں جس طرف بھی میں نے رخ کیا، ام امارہ کو اپنی مداخلت میں لڑتے دیکھا۔ مصعب بن عمیر تو شہید ہو گئے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے تھے، ان پہ تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے، لیکن ام امارہ بچ گئیں۔ ان کے کندھے پہ بھی بہت سخت چوٹ آئی، لیکن ہر طرف سے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مداخلت کر رہی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، حالانکہ ایک خاتون تھی۔ تو جب کسی دین کی خدمت کا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو یہ سوچ کے کبھی نہ بیٹھنا ہے کہ ایک عورت ہوں، مسکین، مظلوم، میں نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کی عورت کی اس سوچ نے اسے ہر میدان میں پیچھے چھوڑ دیا، اور اصل بات کیا ہے؟ اپنی سستی اور کوتاہی اور کمی۔ ہم کچھ کام چوری کرتے ہیں نا، کام کرنا نہیں چاہتے تو پھر سہارا لے لیتے ہیں، ہم عورتیں اس لیے کچھ نہیں کرتے، ہماری تو ذمہ داری نہیں، ہمارا تو فرض نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، میدان جنگ میں جا کے لڑیں، لیکن اگر کہیں موقع ہو اور مرد بھاگے جا رہے ہوں اور مرد میسر نہ ہو تو پھر عورت نہیں آگے بڑھے گی، پھر اس کو بھی بڑھنا ہے۔ آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اس دنیا میں دیکھیں، اگر مرد دین کی خدمت کا کام نہ کر رہے ہوں تو پھر کیا عورتیں بیٹھی رہیں گی کہ نہیں، ہماری تو ذمہ داری نہیں؟ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، وہ آگے قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے۔ اگرچہ مردوں کی ذمہ داری اس میدان میں عورت سے زیادہ ہے، لیکن ایمرجنسیز میں اور قلت الرجال کے دور میں، قلت الرجال مردوں کی کمی، انسانوں کی کمی، یعنی ان لوگوں کی کمی جو لوگوں کو کوئی ڈائریکشن دے سکیں، جو لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، ایسے دور میں اگر کسی عورت کے پاس ایسی صلاحیت ہے، خاندان کی سطح پر یا ملک کی سطح پر یا قوم کی سطح پر کوئی کام کرنے کی، تو اسے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اپنی حدود میں رہتے ہوئے اسے آگے بڑھنا چاہیے۔ ان کے صاحبزادے کو ایک شخص نے گھائل کر دیا. جب اس کا ادھر سے گزر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ام امارہ, یہ ہے تمہارے بیٹے کو زخمی کرنے والا, اور یہ اس پہ ٹوٹ پڑی اور اتنی زور سے تلوار چڑھائی کہ وہ وہیں گر پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا, ام امارہ, تم نے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا. خود کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم اس پر مسلسل تیر برسانے لگے, یہاں تک کہ اس کو ختم کر کے چھوڑا. یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھ کو اس پہ غلبہ عطا کیا اور تیری آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی اور تیرے لڑکے کا بدلہ تجھ کو دکھایا. ایک اور واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک شہ سوار آگے بڑھتے ہوئے آیا اور مجھ پہ وار کیا. میں نے ڈھال پر اس کو روک کر ناکام بنا دیا. جب وہ پیٹ پھیر کے بھاگنے لگا تو میں نے اس کے گھوڑے پر حملہ کر کے اس کے پیر کاٹ لیے اور پشت کے بل وہ گر پڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے. آپ نے میرے بیٹے کو آواز دی, ام امارہ کے بیٹے جاؤ اپنی ماں کی مدد کرو. چنانچہ وہ دوڑا ہوا آیا اور اس کی مدد سے میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس دن کے جمع اور ثابت قدمی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج نسیبہ بنت کعب یعنی ام امارہ کی ثابت قدمی اور استقلال فلاں اور فلاں مرد سے بہتر ہے. یعنی آپ نے ان کو اتنی اپریشیشن دی, اتنا اپریشیٹ کیا, ورنہ تو کہتے کہ تم یہاں کیوں تھی. آج کے دور میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی عورت دین کا کام کرے تو صرف عورت ہونے کا ہی تانا دے دے کر خوش ہوتے رہتے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ ناکامی اس وقت تک شکست نہیں بنتی جب تک ہم کوشش کرنا نہ چھوڑ دیں. یہ کسی نے لکھا ہے کہ مومن کی زندگی میں آج بھی مکی دور بھی ہے اور مدنی بھی, بدر بھی ہے اور احد بھی. احد میں شروع میں غلبہ سمبل ہے کہ شروع میں دین کی طرف آنے سے ضرور اللہ تعالیٰ انکریج کرتے ہیں. انیشیل غلبہ ملتا ہے, یہ بھی آزمائش ہے. پھر غلبہ چھن جانا, شکست یا آزمائش, یہ دور بھی ضرور آتا ہے, مگر مومن کو تو دونوں صورتوں میں فائدہ ہے. صبر کرے تو اجر بے پناہ, غلطی کر کے پلٹ آئے تو اف اللہ انکم, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون مورچے پر ڈٹا رہتا ہے اور کون احد کے درے پہ قائم رہتا ہے. کیونکہ ہماری زندگیوں میں بھی خالد بن ولید آس پاس ہی ہیں جو ہمارے مورچے چھوڑنے کے منتظر ہیں, کہ اگر کوئی شخص اپنے مشن سے اپنے کام سے ہٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو چانس دے دیں گے, کوئی اور آ جائے گا. اگر تم اپنے دین کے لیے کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیج دے گا, کوئی اور کام کرے گا, تو تمہیں غلبہ کیسے ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.